சொன்ன சகை சகான சி போகி சொன்ன முகவே அசாபிய சும்புகள் கசன்யம் ஒன்னுசூர் அக்ஷம வாராட்டவா ஒன்னுசூரி முன்ன ஒன்னுசூர் அக்ஷம வாராட்டவா நல்லாலெண்டஸ் முன்னெடுங்களு இன்ன அர்சல்னா அலைஹிம் ஞண்டஞ்சோ எபல் சிஞ்சோம் ரீஹன் சர்சரா ngelawlu sedd dañu jabal ci ñoom ngelawlu sedd barida shadida waaw sedd lol asarfar moy ashadid albard sedd lol mom mo tudde ri'an sarsara ibn abbas moko firé non asadi ibn ashadidu sawt mom tam non lako firé fi yow min ci bis bo xamne nahsin بسل بغاف مستمر تسخنت استمر عليهم نحسه ودماره لأنه يوم اتصل فيه عذابهم الدنيوي بالأخروي يوم اتصل فيه عذابهم الدنيوي والأخروي ما تخمنك مستمر فبول مبغلوم الدنمي أك مبغلوم الآخر ملي تقلل لنكم ما تخمنك مستمر سورة القمر aye fuk ak juroom ñent yalla neen ngelaw lola jitti gum jitti waat tax na ngelaw la tanzi'u day buddi annas nit ñi nit ko dox ngelaw li buddi la nit ñi budde garab daj daane ci suuf mu teud ka annahum mel ni ñoom a'jasu nakhlin dañu nek ukki tandarma mun qair buñu danel ak tandarma buñu danel ci suuf ni mu nan leng yalla neen nitin aadiya banu faté non lañu mel ndax ay gangster lañu won manam nit ñu reey lañu won sen fas yi reey balen ngaraw la dikkele dalen di buddi ba ca kaw ndax dañu amon doole te gis nga ñun ñi neew doole fi ne boy buy ngelaw ngelaw du la buddi da lay pousser rek ñom nañ doole ja taxna yalla won len ni amu len doole boole len ngelaw ngelaw di len buddi len rat tax ci garab yi ak ci mir yi waye buñu daanu yalla mu nek annahum a'jasu nakhlin munqahir dañuy melni da nga fekk attendrement nga dag charia dag reen ba teurel ko nonu muy re non la nit ñi reey bañ len teurele ci penc ma ñom ñepp ñu tudd al kutawakal fa kayfa kana azabi kay naka la nekke sama mbugal won nazur ak sama warati wi wala qad yassarna alquran lidhikr fa hal min mudakkir yalla mune yombal ni alquran di zikri ngir waru fa hal min mudakkir nakh amna ko beug waru min mudakkir da bi za da fe nekon min muzakkir ñu bindé ko ni ñu ko bindé dal ni mudakkir ñu def ko takrar nak للتنبيه على فضل الله على المؤمنين بتيسير حفظ القران لتاخ ني تكرار كو وخات كو تي ديكو وخات موي فاتلي نيت كي خيوال دي يالا داف سي القران با منيس كو موكال ني باري باري تبارك الله ني نكو موكال تي سي سين دن تبارك الله تي حفظ القران امنا تيرانا يولن تبارك وتعالى ديفال بو يوم القيامه ني موكال القران رواتنا نك ني كو موكال تي ديكو جيفي سورة القمر آية نار فك أك نار يالا ننا بما جوغي تي عاد كذبت ثمود ذو النذر فقالوا نين أبشر منا واحدة نتبع أبشر منك من ديف منا مبوك تنين أم يأي ننكو أمي أم باي ننكو أمي واحدة نكو كنا تدنبولو نتبعه دنكو يتب inna ñun de suñu ko toppé isan kon la fi dalal ñu ngi ci ak reer wa su'ur akum naf ñu ne buñu toppé salih mu nekk kenn di len wo ñu topp ko bay li nekkon kon ñom dañoo reer te dof fi dalal wa su'ur alqa dhikru alayhi min baynina mu ndax yalla day fekk ñun ñepp ñu nekk mu bayyi ñu fi tan ko mom dom bal dedet huwa kazzabun ashir ñu ne moom waxkatu lu dul dëgg la asir te itam ku fetterlu la ci wax loo xam ni du dëgg kazab wala kazibun mujaazisul xadd fi lkazbi ku fetterlu la te ëppal ci wax ju dëgg sa yaalamuuna gadan danañ xam su ëllëgee man il kazabu l asir ana kan mooy ku wax lu dul dëgg te ëppal ci kon mbokk ñu doon topp ak si nañu fi ñu war a yëkkatee jataay bi tabarkàllaa wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisani yafqahu qawli mbokk ñuy déglu assalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu delu sa ñu ci kàttanu suñu borom tabaraka wa taala ci seen jataayu tafsir bi nga xam ne si defeen seen rajo si leen koy defal ay bés bi jot ci waxtu wi te ki leen koy defal bi seen mbokk Aliou Sall mu ngi woon ci suratu al qamar suratu al qamar moo nekk saaru juróom fukkeel ak ñeent ñu woon nañ ba am ci ñaar fukki aaya ak ñaar war a doore tey insha allah ci ñaar fukki aaya ak ñett kazzabat samudu bin nuzur di juróom benneelu tomb ci saar bi nga xam ne ci lañu nekk wala boog di ñeenteelu tomb di suñu borom waxtaanee ci ni mu ubbee saar bi te mooy wane ceemtaan gi nga xam ne gu rëy la mu def ko ci indi li nga xam ne mooy mashahidu yowm al qiyama bi mu ci jógee mu indi woon kazzabat qablahum qawmu nuux daa di ñëw nag ci waxtaane ñi nga xam ne ñooy ñi féteerlu woon démb ba ñoon a topp yonent ya alayhim salaatu wassalaam di borom xam-xam yi yàlla tabaraka taala wàcc woon ci kaw suuf ndax ñu defar xeet ya ñe leen gàntuloon ci ñooñu la sunu borom tabaraka wa taala toll bu leen waxtaane ndax ñun la daloon ñooña bañ ñoo dal loolu mooy kazzabat samudu wala kazzabat aadun yooyu nga xam ne moom la ñuy dégg mu njëkki woon ci kazzabat qablahum qawmu nuux ba mu ci jeexalee mu ne kazzabat aadun fa kayfa kaana azaabi wa nusur tey nag mu war a doore ci kazzabat samudu bi nusur muy aaya ñaar fukk ak ñett ci suratu alqamar yàlla neena kazzabat masnaa weddi samudu gir gi ñuy wax samudu bi nusur ca waaraate wa waaraate wa leen seen yonent ba saalix doon wax dañ koo weddi kazzabat samudu bi nusur la mu leen waar lépp la mu leen wax ci wàllu xam-xam la mu leen xub la mu leen yëgal lépp ñu ànd weddi ko fa xaaloo ñu ne abacharan minna mu ndax mindef moo xam ne minna ci ñun la bokk ay bàyyam ngi nii ci dëkk bi yaayam a ngi nii ci dëkk bi ak sërëm ki tantam mu ndax ñun dinañ am ñàkk ful la gutal ni topp ko nag muy di ñuy digal ñuy bàyyi mu ñuy digal ñuy def mu ñuy tere ñuy bàyyi abacharun minna waxidan kenn rek nattabiuhu la ñuy topp inna isan la fi dalalin wa suur su boobaa di ñun ñëpp la fi dalalin ñu ngi ci ak sankute wa suur ak ndof dëggal li waa réew mi waa dëkk bi wax ne nañ ñoom buñ toppee yonent bii di yonent yàlla saalix kon ñoom li leen dal mooy dañoo sanku li leen dal mooy dañoo dof ñu ne inna isa tabanahu la fi qatain wa zihabin an alxaq waadix wa junoonin daaim ibnu abbas mu ne suur bi maana junoon mu ne ndax arab day wax ne naaqatun masuura ka annaha min shiddati nashaatiha majnuuna wax jooju boo demee ci tafsir al qurtubi jukki fukk ak ñaar xatum téeméer ak fanweer ak juróom ñett ci lañ indi wax ibnu abbas jooju ngir firi baatu suur te moo di ak ndof waa sa mu daal nee nañ abacharan minna moo ndax mbindeef waxidan benn nattabiuhu dañ koy topp innaa ñun isan suñu ko toppee la fi dalalin wa suur ñu ngi ci ak dalaal te mooy réer wa suur ak ndof duñ ko topp tey duñ ko topp ëllëg waaye ci biir seen waxtaan wa ñu ne a ulqiya zikru alayhi min baynina a ulqiya ndax dañuy sànni azikru wahyu alayhi timam min bayna ci sunu bir mo ndax yalla day ñew fekk ko mu ne ci sunu bir ñu upp ko alal gën ko juddu ndax koy keur yalla diko tan ci sunu bir diko yoni al imam faqr bamuy firi aya joju mu ne fil aya isharatun ila ma kanu yunkirunuhu bi tariqi al mubalagh وذلك لأن الإلقاء إنزال بسرعة تبارك الله فكأنهم قالوا الملك جسيم والسماء بعيد ولا الملك فكيف ينزل عليه الوحي في اللحظة لولو دنكو بني إمام فخر الرازي نون لكو دون فيري تفسيرا با تبارك الله دي تفسير كالبخاني بي بو أمسل الله تفسير الكبير التي ربطه للرازي تجيك الجرم نيار با لكو ñu ne alukhya alayhi dhikru min baynina bal huwa kazzab min dadid kazzab wahkat ludul deugla ashir ku reyla ashir ku reyla manam mom ñu ne dal ki lim wax kazibun fi da'wa an-nubuwa mutajawisun fi hadd al-kazib waye mu ci mutakabbir matir yuridu al-ulwa alayna lolo tax mom kazzab la wax katul dul deug la waye ashir ku reey la ndax neena ñu wax ji mu wax dal moy ku doon wax lu dul deug te du aaji bo ci bëgg faje ñom lolo tax ñu de ñine yonent yalla salih fofu la toll ci seen wax ñom waye tabarakallah seenu ndëngëte mo leen yobbu ci liñu wax ak seenu ñak xam waye suñu borom tabaraku taala du tan ba nopi tanef ga di am ay sik wala ay jadd jadd suratu al qamar aya ñaar fuk ak juroom yalla neena sayalamuna danañu ma sa xam sayalamuna danañu ma sa xam ghadan tu ellege manil kazzab ana kan moy wax kat lu dul deug bi al ashir kan moy ku reey reeylu ki kan moy ku reey ki danañu ma sa xam manil kazzab al ashir ana kan moy kidul wax deug ana kan moy kurey ki sayalamuna annahum humul kazibuna al ashirun nana al alusilun lako waxe mune lol moy namteefu liñ wax ci wax ji mune waye nak da ko waxe ci waxin wi ba demé ci terme ñax ruhul maani jikke ñaar fuk juroom ñaar ci lako al alusi wax sayalamuna danañu xam ghadan ëlëk fan yi di ñew manil kazzab ana kan moy wax kat lu dul deug bi al ashir ana kan moy nga xamne moy ku reey reey lu ki ku reey ki lolu suñu borom moko moko tontu wa samud biñu wedde salih te wax ko li nit ñi nak daal di andando daal di koy ñaan ñaan gu jafé wa dekk bi yépp dañu andu daadi ne salih da nga bëgg ñu gëm la ne waaw ñi ne ko da ngay genn ci doj wi naag gu maga maga mag ci doj wi ndax mu nekk aw lay ci yow ba ñu gëm la ba nu ko waxe salih ñaan boromum tabaaraku ta'ala yalla ne ko waaw nangu na ñaan gi inna mursilu naqa fitnatan lahu ina ñun yalla mursilu naqa dañu ñu yoni naga gi dañu ñu yoni gelem gi dañu koy yebal bi maana nangu na sa ñaan gi dina ko genné fi ñu na fi genn waye da fay nek nak fitnatan lahum ab natu la ci ñoom ndax dina ñu gëm wala deet ixtibar lay nek ñoom kama sha'u wa talabu motax nona la leen ko gennélé genn ci genn gelem gu mak gu taxaw ci sen kanam te ci xeer wala gilem ga genné inna mursilu naqa fitnatan lahum fartaqibhum wastabir yalla mu ne ko fartaqibhum fuglu len wastabir te nga muñ dana len gennel gilem gi ñi laaj natto len ko ndax ñu yegne man ma la yoni a tabarkallah ñu tok ab bir gilem ga daldi genn ci doju wa ñu jakarlo ak mom mbok yi xolal ko xol li la neex nga sant ko yonent bi muy saleh te ko montagne way way xeer yi daw ñu jur aw xeer du tak soxna du eum du jur lolo tax ba yalla ne xeer yi dama am amana inna aradna al amanata ala as samawati ba ayya jeex bañu axé ci montagne fa abayna wa ashfaqna minha wa hamalaha al insan lolo nga xamni mo ci am ñom nonu ñu waxe way way ku ne xamna ne aw xeer du tak soxna du sey du eum du wasit waye lolu ñu ci xam nak ñom mo taxon ñew salihu tay nak dañu bëgg lolu nga defal ñuko nak manam xar bax lolu ñu tuddé xar bax légui dal ñun xam nañ ne xeer du eum du wasin du dem ca tabarakallah fañ koy défé waye légui yow nak lolu lañ la sant bu doon tay ñu ne ko dañu bëgg auto bi am doom waye tabarakallah suñu borom mom lepp lu ñu ne moko def rek nel man nako fa'il dal dañuy laaj fi'l dañuy laaj man huwa al fa'il suñu ne yalla moy al fa'il jor nga nan man nako ak munuko bu yebo nga ne man nako legi nak xana sam xela cey def kay ndax nang nako ak nanguko yalla dal len di jox kilim mu dal ne salih wa nabihum nang len xamal ne annal ma'a qismatun bainahum ndox mi qismatun bainahum dan koy seddo sen digeunte gilem gi dal day aye nan ñom tam buñ aye nan kullu shirbin muhtadar cër bu ci nek dal ñuko aye mom ko kullu shirbin bepp cër muhtadar buñuy téwé la ndax nan ko di maana kullu nasibin wa hissa min al ma yahduruha man kanat nawbatuhu idha kana yawm an naq hadarat wa idha kana yawmuhum hadaru nangok ndek ba ben tena ca nek wala man nga ne ben foras wala noko tudde bu gelem gi aye nan dekk ba kenn du am xetu ndox wala tokku ndox ñom na suñu aye gelem gi dañ am ngor gu dal ni du dik ci ten ba gis nga ñaan bu nango rek sonal borom ndax ñom liñu ñaan lo tay moy liñu ñaan tay moy yalla gennel leen gelem ci daj bi yalla nangou na ñaan ga waye nak andil na len fitna modi ndox mi su gelem gi ayé dekk ba kenn du am ndox lepp lay naan waw su ëllëgé nak bu na ayé ñom rot duy seeni pa nak li ñuy duy ño xam wa nabbihu annal ma'a qismatun bainahum nga xamal len ne ndox mi lu ñuy seddo la seen digënté kullu shirbin muhtadar ñu ne ca nona bu gilem gi ayé nanten bi lepp ñoom suñu ayé rot su gilem gi ayé nanten bi lepp mujj nak mbir mi metti ci ñoom nga mbir mi metti ci ñoom ndax ndox ñak ko tabarkallah du lu yomb te itam tok bisub lem kan do rot tabarkallah ba waxtu wa jël ci ëlëk sa loola metti ci ñoom fa na daw ñewo sahibahum seen dekkando ba ben xale bu goor buñu wax Khudar ibn Salif ñu woko bañ ko woxé mu ñew fata'ata mu joxante ñu jox koy shart mu jox leen shart ñu jox koy shart mu jox leen shart manam amul len lum ci yéxantal dal ba mu ñewé dañ ko jox ay shart mu jox leen shart wala ñom ñoko jox neko gelem gi lañ bëgg nga cioral ñuko ndax yow waxambaane nga wutal ci digg dolem te ñaari waxambaane wutal ci digg dolem limay bañ moy mënoko ñaari moy waral li leen di leen dal waxambaane wutal ci digg dolem limay bañ moy mënoko lo ne mënoko rek jaral nako def ko legi nak bimu ñëwé ñu ne ko legi dañu bëgg nga cioral ñu gelem gi montam mu dafa leen chart ne leen ah man ka doomi diw ji ci la nekkon bi ci wax ay kaddu ngir bëgg ko jabar legi nak dañu ma daxon ndax nangam ak nangam wa dekk bi yépp and ñew ca bayyi ndaw sa ne ko liñu bëgg mooy mu coral ñu gileem gi ñu may ko sa doom ji, ñëpp ne sam'an wa ta'a. Faqa mu koy cor ko, waaye cor googu mu ko cor nag yàlla daal di koy wéeru waa dëkk ba yépp. Moom ngeen jàngoon ca wa shamsi faqaruha faqaruha fii mu ne faqar mooy waajal ko cor, waaye ginnaaw waa dëkk ba ñëpp seetaan ba mu koy cor amuñ ci lu leen métti lu leen naqari, moo tax yàlla jël fi'lu bi jël jëf ji wéer leen ko ñoom ñëpp ko def. Gis nga ak ndëng ak jàdd jàdd kak jubadi roq bu mu am koñ bu mu am kër gu mu am, yàlla nee na lu may duumaa ki nga xam ne moo ko def ñëpp koy bokk fii ci àdduna. Su alaxira waxoon naa ci suratu najmi wala tasiru waziratun wisra ukhra mooy dox foofu ci alaxira. Fii ci àdduna nag luwaa yi fi dox moom mooy ay du yem ci bopp borom. Suñu mbokk al oustaz Ahmed Dame Ndiaye ci Grand Dakar tabarakallah, yàlla na yàlla yokk ko tawfiq moo koy firee noonu, waaye lu am solo la. Fii ni fi yàlla di dumaa bokkut ak su alaxira nam fay dumaa. Gis nga ñii faaqar la yàlla wax fii ci fiil bi, nga dem ca suratu shamsi fekk fa faaqaruha. Lu tax? Mooy waa dëkk ba bañ ba ko xale ba di cor jàppuñ ca loxo ba terewuñu ko, te itam démocratie day am fu muy yem, waaye bu ñu wax nit ki rek ne ko lu ne sa ngi ko def, su boobaa dafa am yooyu bu ko dee def ñëpp cay ànd. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa jékki-jékki rek dugg si ne sunu yaay Zainab daad ne waylun lil arab min charrin qad iqtarab, way ñun alku nañ soxon si ne ko lu xew. Mu ne ko yaa jooj ak maa jooj ubb nañ ci lu toll ni sama diggante ñaari baram yi. Soxon si daal di koy xool ne ko waaw, mu ndax ñun danañu alku te ñu baax ñii mel ni Aboubacar ak Omar ak Ousmane ak Ali yog yow ne ci suñu biir? Yonente bi ne ko bañ a alku, isa kasura al qabasu, bu fekkee njuba di bari na bu yàlla yi alage du ci seet Aboubacar ak Omar, ñun ñëpp lay boole. Loolu la al aay jàngale fii. Moo tax mbokk yi, ku ci romb loo xam ne lu dun noonu la bu yëba nga wax ci, ku ci romb lu ñuy tere bu yëba nga wax ci, ku ci am doom muy génn ci kër gi sol lu ko neex bakkaar bi muy am bàyyi jëg yaay ji ñëpp ko bokk. Bis bu ko yàlla yi duma fii ci àdduna ñun ñëpp lay dumaandoo, ñun ñu koy gis te dun ko tere. Su alaxira nag moom wala tasiru waasiratun wisra ukhra, amma fii ci àdduna bu ñu fii seetaan ak yàq wala ñu fii seetaan ak jubadi wala yooyu, tabarakallah bu ñëwee bopp ay du yem ci bopp borom, jàngoon nañ ko ca wattaqu fitnatan la tusibanna alladina zalamu minkum khaasa, suratu al qamar aya 25. Yàlla nee na fa kayfa kaana, cay naka la nekke azaabi sama mbugal wa nusur ak sama waaraale. Mu ne su ngeen fekke woon nama mbugalee ña coroon gëlem ga, su ngeen fekke woon nañu leen waare, war ngeen caa mën a jaare waaru, war ngeen caa mën a jaare ragal mbugal. Ñu ne ko nettali ñu ko. Yàlla mu ne waaw, ma nettali leen ko. Innaa ñun yàlla arsalnaa alayhim, dañoo yebal ca seen kaw say atan waaxida, genn yuuxu genn yuuxu. Malaaka mu ñu wax Jibril moo nga ba gimmiñ gat yem, mu yuuxu leen xaacu, waaye ba mu leen yuuxoo xaacu leen fakkaanu, dañoo nekk ka hashimi mel ni mboob al muxtazir, mu ñu gubalu fas ka hazimi al muxtazar. Maanaam mboob moo tegal aw fas, mu lekk ca ba natt, la ca des mu di ko joggi. Loola muy joggi na mu mel ba Jibril yuuxoo nit ñi, noonu la ñu demmatoo, noonu la ñu àggee ca suuf. Ka hashimi al muxtazar fasaaru hashiman mutafattitan ka yaabisi shajar, waaw wow kong tabarakallah dammatoo, noona la ñu mujj nekk. Kon daal walaqad yassarna al qur'ana lildikri, walaqad yassarna, yombal nañu al qur'ana, al qur'an jii lildikri ngir ku bëgg a waaru mën cee waaru, lildikri ngir ku ko bëgg a mokkal mokkal ko. Fa hal min muddakir, ndax am na ku bëgg a waaru te bëgg koo mokkal? Yàlla nee na ku bëgg a waaru te bëgg a mokkal alquran mi ngi lay woo, te yeugal ne la alquran jeffiwut manes nako mokal waru ci jeffiwul ci ko ci bëgg waru ubbina bunta mom sunu borom tabaaraku ta'ala ci tejeguko balako tej dal jant bi fenk ci sow balako tej dal nit ki ruham nek ci digënté putgi ak buligi di xar xar lay dem ak ñew suratu alqamar aya fanwer ak ñaar yalla tabaaraku ta'ala mune bimu nappé ci nitu salih ñooñ kazzabat qawmu lutin bin nuzur kazzabat yeddi won na xawmu lutin nitu lut ñu bin nuzur ci warate wa ñoomi day muy nitu lut ñu dañoo weddi won seenu yonent muy yonent yalla lut alayhi salam yalla mune kay len ma netti len nama len alage inna arsalna alayhim hasiba dañu yebal ci sen kaw hasiban ay doj ay doj yi wadde asaman di dal ci sen kaw ibn kasir mune yalla dafa digal jibril mo yenu dekk ya diko yekati ba wa asaman su fekkon ganar yi dekk ba sap nañ ñukoy ñuy degg sa bi ganar ya mo walbatiko kep ko taw ci ñoom ay doj mune wal hasib hiya al hijara ba dama ci muxtasar ibn kasir dik ñettel ba xatum ñent temer ak fuk ak ñaar fofu la wax ji nak muxtasar nak moy téré bo xane bi dañ ko teunk manam dafa am yuñ ca dindi am yuñ ca bayyi loolu li ñi tuddé téré bo xane bi muxtasar motax ibn kasir dafa am ak muxtasar ibn kasir sirat ibn isham ham ak مختصر سيرتي ابن هشام فا بو دجي مختصر رك موي بو ديمي تي تير باي ندايجا داغا ام يو تي فك يو خامني بو ديكي تي مختصر بي دوك تي فك موتاخ بو جانغي مختصر بي تي جانغو ندايجا ييت تبارك الله ليك ليك ورانتي ام نغان دو نونو ديكتي يو نونو لا داغا اغول تي لاغا خامني موي ندايجا تبارك الله موتاخ مام شيخ الحاج مالك رضي الله عنه منان من قل علمه كثر انكاره كو خام توتي لواي واخ نانا دو نونو tabarakallah suratu alqamar aya fanwer ak ñent yalla neen inna arsalna alayhim yunnana ti ñoom hasiban ay bej illa ala lut ludut wa kar lut ñako top te gem ko ala lut najjaynahum ñoom ñako gemon musal nañ len bi sahar ca fajar muñal nañ len musal nañ len ca alkanega bi sahar ca fajar bañu ne len jog len ngeen dem ñu jog di dem yalla musal len ñom waye alak sen non ya ni'matan min indina ni yalla alage nit lot ña yalla neena xewal nak ci lot ni'matan min indina ala gal la sam non mu nek xewal ci yow non la yalla defalon banu israël ala gal len firawna mu nek xewal ci ñom waye banu israël tabarakallah la len dalon modi ñom bañu nekké ci misra yalla di tek firawna di len tek lam len don tek di ray seen doomi jigen yi di liggeelo gor ñu di dumam nak ñi tabarakallah xajjala xen wa yep son banu israël daadi ñaan seen borom sunu borom daadi may len lir buñu wax Musa digënté bi mat na ñun fukki at Musa doora taxaw tabarakallah walbati firawna daadi genn aduna te geejjaak ñun seen yoyu wa dekk bi nak jall ci ginaaw dekk ba tabum yag ñu ne yalla sanj bi neexut ñun la nga defalon firawna sax jamono yoyu mo dakk yi yalla daal len di mugal ñu am ñun fukki at yo xamne mënu ñu dugg baytul maqdis yalla fay len ko tabarakallah ajitam tek len te mo jo xamne ji ba legi banu israël niou na nga xey bis tal sa television seen len te xino ñuy xex ma ñuy sanente xer kon nak yalla neena dal li dina alak ab non mu nek xewal waye ñaan bu nango sonal borom tabarakallah nit ma termine indina yalla neena kazalika ni ma defalon lot ak ñuko gem do gi sub tay bi najzi lañuy fayé man shakar ku sant ku sant ndax ku sant rek yalla doliko la in shakartum la azidannako najzi man shakara ni'matana bil iman wa ta'a ku sant yalla te sante ko gem limuy wote sante ko top limuy degle yalla tabaraku ta'ala defal la ni'ma defal la xewal go xamne gi do xam fu mu yem wa laqad anzarahum lut waronna